Imagina las cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos algún día. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Imagina todito lo que tengo en mi guardado. Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo. Y sin medida. Imagina vivir con tanto amor toda la vida. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Todito lo que tengo en mi guardado. Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo. Imagínate, mi amor, cuánto te amo. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Child needs your helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. El gran entre els grans, segons moltíssima i moltíssima gent, era Elvis Presley, qui ens acompanyava amb In the Ghetto aquí a Musicopolis, la capital de la música. Abans, Christian, amb la cançó anomenada Imagina. Tenim molts minuts per compartir amb la música, amb Rafael Corbí i amb tots vosaltres, amb cançons com aquesta de Sopa de Cabra. Cada minut que estic al teu costat, cada minut em sento millor. Cada minut, es diu la cançó. Després Antonio Orozco amb Tres Corazones. Cada minut al món, cada minut em dol, cada minut una ferida. Cada minut hi ha plor, cada minut més foc, cada segon la terra crida. Cada moment que tu em respons, el cel torna a sortir el sol. A cada instant que tu ets a prop, cada moment que tu ara em dones, som més lliure, som més forts. A cada instant que tu em respons, cada minut al món, a cada lloc hi ha por, cada minut una altra espina. Cada minut al món, cada minut n'hi ha prou per sentir que el cor s'ador. A cada pas que fem tots dos, obre els ulls la vida. Cada instant que tu em respons, és cada cop que tu ets a prop, que la lluna brilla, cada moment que tu ara em dones. Ves contra la por, dona'm més amor, contra el dolor.

patirones. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah, brand new diva. Yes, hey. Put your hands together. We coming on a whole new level. Let's get back to bed, boy. Yeah. Let's get back to bed. Yeah. Now the time is coming, I'm telling. It's definitely you that I'm wanting. That's right. Boom, boom, boom, I hear you knocking. Every time you leave, I start crying. Don't cry. Kiss me on the left, kiss me on the right. If you're ooh, ooh, boy, you make me happy all night. Boom, boom, boom, my heart's going. All I wanna do is stay in bed with you. Hey, yeah. Get down, cause all you're gonna get, you get back to get me. Get back to me. Hey, yeah. Get down. We ain't playing, baby. Let's get oh, back in the bed, baby. Yeah. Like a Gucci sweater, but better. Get you all alone in a thong, I do whatever. Get me off a bottle of Dom, I do it better. Wake up in the morning, baby, start together, you and I. Hey, I get down, get down. You're gonna get back to me. Back to me. Hey, get down. No more playing, baby. Let's get back to bed, baby. Hey, seves cançons, la Sarah Connor, Let's Get Back to Bed, Boy. Passar una bona estona, se suposa. Abans també escoltàvem a Antonio Orozco amb la cançó anomenada Tres Corazones. Aquesta darrera de Sarah Connor ens arribava des del 2004 i amb l'àlbum anomenat Bones. És un tema dels Jackson 5. Recordem el seu Rockin' Robin. Després, Lax & Busto. Ens portaran també una de les seves fantàstiques cançons, aquella que s'anomenava Isaac. És la música Musicòpolis. Yeah. Però a la cambra encara volen milions de lleis a mig inventar. Al voltant del teu cervell la vida gravita i tot cos obeeix la llei, la llei. Teu i ningú no podrà fer millor que ell. Anem passant. Com ens deien i com ens explicaven, és el millor que podem fer moltíssimes vegades. Després d'haver escoltat una meravellosa, al meu entendre, cançó que ens aportaven els Lacs amb Busto, aquest Isaac. Anem a escoltar la darrera de les peces d'aquest segment de Musicòpolis. Alex Swings, Oscar Sings, amb Walking in the Rain. Umbrella and put on your coat, get your rubber boots on and let's have some fun. I'm a daydreamer, I'm a daydreamer, walking in the rain, walking in the rain, chasing after rainbows, chasing after rainbows, I'll never find again. Wash away the pain. I can feel raindrops walking in the rain. Wipe away the tears and wash away the years. And I'm a believer walking in the rain. To all the stars above, I'm singing lullabies of love. Yes, I'm walking in the rain. Yeah, this time you will be mine. Raindrops tap in the refrain. This time it's forever. You and me together, walking in the rain. And I like that weather. Kissing us so again. So strap your umbrella and put on your coat, get your rubber boots on and let's have some fun. Squid-doop-doop-doop-wah-wah-wah. Walking in the rain and I'm a daydreamer. Walking in the rain. Catch it like a fever. You and me again. And I'm a believer. Walking in the rain. To all the stars above, I'm singing lullabies of love. Yes, I'm walking in. Walking in the rain. Hey baby, you wanna go out with me tonight? Ooh, I'd love to go out with you. I don't know, maybe we can catch a flick. That's a great idea. Oh yeah. Doopy doop dida, doop dida. Scoopy doopy doo, doopy doop dida. I am so in love with you. I'm walking in the rain.